أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النور مدني سورة نازل شوه ده پس د سورة حشرنا دا په ترتیب کې سلی رشتم ده او نزول کې یو سل دویم ده داود دی سورت دا الاجتناب من الاوصاف المنکر دا ناکار خیوننا زان ساتل سورہ مومنون کی اللہ اغا صفتنا ذکر کل چه مومنانو تیوی زان پدی صفتنا موصوف کئی دی سورت ابتدا کے قد افلح المؤمنون نو پدی کی اغا ناکار خیونا ذکر کئی چه اغا دا منافقان و بیدینو دی مومنانو تیوی زان ددین و ساتئی د صورت په اول کې او سلور قوانین ذکر کړي چې پاغه د فحشا او د بی حیايو لار بندېږي یو دا دی چې وې د قانون د الله مطابق بدکار او زناکار ته سزا ورکړي او په دې سزا ورکولو کې په دوی رحم کوي دویم داوی دا کار د زنا دا د مومنانو سره لایق نه دی دریم حکم دا غا چا ذکر کوي چې په پاک دامنو زنانو باندې تهمت لګولو او سلورم مسله د لعان دا بیا رب العالمین ير ور کوي مؤمنانو ته په دې صورت کې د یو او امورنا چې دا د زنا او فحشا او بی حیايي مبدا دا یو دا وی پردو کورونو ته به اجازه تمدن نکیږي چې په پردو زنانو نظر نه لګي دیم مومنانو توحید خپل نظرونه مبن کئ دریم مومناتو زنانو ته موی تاسو د نظرونو حفاظت کئ سلورم دا وای چې زنانک پلا رزی او د دې په دی خپو کې سزا ورات وی پانځی وی نخپه د زمکه ته نرا چي چې د دې आवाज پر دې شړی واو نري پنځم حکم دی وای دا سمره به نکاح ناری نه زنان دي دا په نکاح ور کوي شپږم دا وای کیو مړی دی او دې کتابت لټای چې زم مخاطب جوړې غم نو کتابت ور سره وکړي وم دا وای خپل وینځي دا په بدکارو مجبور کوي ما نو داو قوانین دی صورت مبارکه کی د دفع د فحشا د پار دی بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها یا هو سورۃ خبر و هذه سورۃ دا یو سورۃ نے انزلناها را لګل د مونگا یا سورۃ دا مبتدا وا او نکره موصوفه هغه مبتدا وا کی دیشی سورۃ عظیمۃ انزلناها یولوی سورۃ د چمنګر علی گله دې وفرضناها او د دې احکامات مفرس کړی دي وانزلنا فيها اور علی گلی دی مون پدی کی آیات بینات آیاتو نخکار اخکار واضح واضح لعلکم تذکرون دید پار چتا سنسیحت قبل کئی دا پاغ سلور قوانینو کی اول قانون نے الزانیت بدکار زنانا والزانی بدکار سڑے کد دوی دا بدکاری ثابت شوا د شریعت د اصول مطابق سلور نارینو مسلمانانو پسترگو قتل لباب کی د زنانو گواہی معتبر ندا اگر که پزرگونو راج مشی فجلدو وحی کل واحد منهما هر یود دی دوارنا مئت جلدت سل دوری ایک دا بدکاری ثابت شی نو سل دوری وحی دا د غیر شادی شده حکم دے کما نارینا زنانا چی رئی وادن دے شوے او العیاذ باللہ بدکاری سرگن نشوا او سرور مسلمانانو دستر گزلیدو گواہیو کا ندی دوار بسلسل دوری والے کی گی بس دادا اللہ حکم دے غیرت ها غیرت وی چید شریعت مطابق وی اکم کدلی نا آپا دشی اغیتا نا پوہی او جہالت وی اگر فجلی دو دا احلی المد پاکی دا سر خلاف نشتا چی دا دی امر مخاطبین اغا اولو الامر دی دا دوری با بادشاہ وقت او دا اغا نائب لگئی دا قاضی دا فیصلی نرستو اب حکم کئی عوامو تا اختیار نرے جب دی دی سکرانی سی او پا درو دی وئی نو اتفاق دے دو علماءو چه دا کار گورے دو عمراءو دے فجلی دو کی حکم چاہتا دے عمراءو تا خلیفتا ہر سڑے با حکومت پلاسو کی نراخلی انراغستیشی او پدی معاشرکن نقصان رازی دا دو حکومت اسلامی زمواری دا اب یا گورا دا کوڑا پا شریعت کی داغی خپل تفسیر دے کتابن سختی نب نرمی او فقها او داغي تفصيل ذکر کړي دي ولا تاخذكم رودين نيسي تاسو لرب ما پدې دواړو رافت النرمي في دين الله فبارد جاري کول د حد الله کې اے دا اللہ قانون دے دا اللہ حکم دے ان کنتم کی ایتاسو تؤمنون باللہ چیمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر یو پرز رستنی والیشہد راہا دھر دیشی عذابہما سزا ورکولد دی دوارتا طائفت من المومنین یو اڈل د مومنانو نا اے د مومنانو یو اڈل دی راشی چی آغا موجود وی اوائی پسترگو گوری چی گورد دی گناہ دا سزا دا اگر دا حکم د غیر شادی شد دا پا دی آیات کی راغلے او کم چی شادی شد دی دا غید پارا رجم و سنگ سار دے آغا پا روایاتو کراغلے دے نئی دا پاردہ حکم دے آو دا غیر شادی شدہ دا پاردہ حکم دے الزانی لا ینکہو الا زانیتا بدکار سڑے نکان کئی الا زانیتا مگر دا بدکار سراب او مشرکتن یاد مشرک سرا و زانیتو بدکار زنانا لا ینکحو ها پنکانا لی دی لرا الا زانن مگر بدکار سڑے او مشرکن یا مشرک سڑے و حرم ذالک علی المومنین حرام کڑے شوی دی دا کار پا مومنانو اور آیات کې اشکال دی دا غي علما مختلف جوابونه کړي خو له سره په جواب پوي جزان په اشکال باندې پوي کی اې دی په لوګورې د مشرک سړی او مشرک زنانه سره هونې کا حرام ده خو مسله دا سلا چې زانی شو یا زانیه شو نو دا هم مومنان دي اگر چې ګناهګار دي نو نکاح حرام نه د څنګه وای او حرم ذالک علی المؤمنین د مشرک او مشرکی زنانه واره کې خوشکال آیات مبارکه کې نشتا مشرکان او سړو زنانو سره نکاح حرام را و یو بدکار سړی دی زانی یا زنانه ده نو دی هم مومنان دی نو د مومن سره نکاح خو حرام نی پوه شوی په وجه د اشکال باندې څوک څوک پوه شول بای نو دلی مختلف جوابونه علماو کړي بعضی اهل علم وایي دا حکم منسوخ دی دا حکم منسوخ شوه دے دام یو قول دو علماو دے دویم قول دا دے چھنا آیات محکم دے منسوخ ندے وی کامل مومن او کامل مومنہ دای بد بدکار سړی زنان سره نکاح نه کوي دا د بازي ائمه کرامو مسلک دی چې په کاملینو د دای سره نکاح حرام ده لکه حافظ ابن قیم رحم الله اغاصۃ اللفان او نور کتابونو کې فدی خبر زور ور کړی اپا دی مانے ڈیر دلائل را جمع کری وی گورا دا گندو خلقو دا عارضی صحبتنا اللہ سور سور آیاتونو کی منع کری نو دا خز و خاون خو عارضی صحبتنا دا خو تر مرگ پوری دے قرآن کی سور زائیونو کی راغلی چې د ګندو خلکو په صحبت کې باندې کې نه وګورئ تاسو سوره مدثر وګورئ پنځم آیات حضرت زړه راوي بای ها سوره مدثر آیات د پنځم پاغه کې رب العالمین فرمایي ور رجز فحجر او ګندګی چې د انود دین لریشا رجز ګندګی ته وایي والرجز فحجر گندگی د دین لریشا او د دې په هجران باندې دوام وکا نګور زنا خو گندگی دا او الله د ریوالی حکم کړي یو دلیل د دغه اهل علم داره دارنګیتا استایات د سوره نساء تیرو وګورئ آیات د سوره نساء پنځم پاره کې 140 نمبر آیات وګورئ د سوره نساء اے آیات کې مخ کې د کافر او د بدینو حال له ایس کافر د دین پورې ټوکې کوي استهزاء کوي مې الٰہی العالمین وې دې سره مکه نهي او که د ګنده او خلکو سره کېنا ان کوم دم مسلو هم د جمله کې زمونږ مقصد دی و تاسو بم د دوی غونې ګور آریزی ناستې ته وای یو ګنټه نیما یو لس منټه یو شل منټه ګنده او سره کېنا و م کې دا او که کېنا ان کوم دم مسلو هم تاسو به دغه وخت کې د دوی غونې دچله ګنده او خلکو د عارضی صحبت نه الله منه کړي نو د خزه خاون خدای می مرګرتیا تر مرګ پورې دا څه سمره آیاتونه دی قران کې سمره آیاتونه دی قران حکیم کې د دای وی کامل مؤمن باندې داشه ناروا دی بل علامہ حافظ ابن قیم رحم الله وی ګره د نکاح سره الله کې ذکر کړي کله وی محسنین غیر مصافحین او د زنانو بارک وی محسنات غیر مصافحات نکاح ور سره الو کوي چې سړی پاک وی خزه پاکای اتا سوسول کوي دی کم شی موصوف وی په یو صفت یا مشروط ده په یو شرط د دې موصوف نه چې نفی د صفت راشي او د مشروط نه نفی د شرط راشي نو انتفاع د موصوف او د مشروط هم راځي دا د امام شافعی مولا مسلک دی احناف اگر جی وی چې په نفی د صفت نفی د موصوف ناراضي په نفی د شرط نفی د مشروط ناراضي څو پوښوي په دې باندې وایي نو لته قید د پاک دامنې لګولې د دې وایي آیات محکم د منسوخ نه لري خو کامل مؤمن باندې دا کار حرام دی دریم جواب آیات کې دا دی چې محکم دی منسوخ نه دی خو دې کې نکاح نه مراد نکاح شرعي نه دا نکاح په معنا د صحبت دی او زه عالم راځي وګوره دا آیات داسې معنا شوازانی بدکار سره لا ينكحو دین ملاویږي په وخت د بدکارۍ کې الا زانیتن مگر د بدکار سره نو نکاح پا مانا دوتی و صحبت دا سلورم قول دا دے چی دیدے کی خبر دا عادت تا ایوی بدکار سڑے لائن کیو اللہ زانیتن عادتن دے نکان کئی مدگرد بدکار سرا او مشرکتن یاد مشرک سرا وزانیت بدکار زنانا لائن کے خوها عادتن نالی دیل رپ نکابانی عادتن الا زانن او مشرکن مگر زناکار او مشرک ویداد عادت ذکر کئی لکه رس براشی الخبیثاتو للخبیثین گند زناند گند و سڑو ده پاردی و الطیباتو للطیبین ورد چاچه سنگ طبیعت پاک ده ده پاکو تا میلان کئی او گند خلق گندو تا میلان کئی لکه ابور پاک خلق یادار زنان گوری نو باز خلک دا سیګوري ځان پرده کوي سړو سړو غپو غګرزي دا خپل طبيعت دا سره اوس کې پاک سړی ته وې چې دا زنانه د غشان به پردي ګرځي او سړو سړو غپو غلا نو کار مړ کو مؤمن نا وای کړي کې ارسي خدا نکاز نه کوما یا ګور دی يهودو نصرانی دی يهودو نسواراو د زنانو سرسو کی ای سر اوکینو پاک دامنی چتاوا وحرم ذالک دذالک مشانو لیهی که زناشی نشکال رشتنا ها حرام کړی شوی د زنا للمؤمنین په مؤمنانو او ذالک مشار له چې نکاح شنو اشکال راتلو بیا دا غیلا دمر جوابونه والذین ها کسان یرمون المحصنات چې د زنا عیب لګی په پاک د منو زنانو باندې پاک دامن زنانو بانی بعیب او داغ د نکاح د زنا او لګولو ادا حکم د پاکو سړوم دی په پاکو سړو چا بدنامی او لګولا نذینه بشریعت او حکومت اسلامی مطالبه کوي چې صاحب په دې خپل عیب لګولو سلور گواهان راولا ثم لم یاتوا بیراتلن کل بیاربات شهدا فَسَلُورُ گَوَاهَا نُسَرَاب فَجْلِدُوهُمْ نُپَدُرُوَ حَيْدِ بَدْنَامِ لَگَوْنْكُ لَرَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً اَتْيَادُرِ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا او مقبل وید دی تحمت لگوْنْكُ گواهی امیشا وَأُولَئِكَ او دغه تهمت لګون کې هم الفاسقون هم دوی نافرمان دي هم دوی سری نافرمان دي وګوره دا یو لوی ګناه ده نن معاشره کې ټول ناسان دي او پاک سره واسي به سبد نام کې یو پاک زنانا سی به سبب بدنام کې اته سو اوریدل دا الله په قانون کې پدې کې د خزو گواهی نه چلی اے ک یو لاک خزر اجمش یو پچې تهمت لګولو دا الله او د رسول په قانون کې لدی گواهی منظور نه ده دی زنا حدود کې لدی گواهی منظوري ګنا لو یو ګناه د چې شوب په یو مسلمان باندې یا په یو مسلمان پاک دامن زنا نه د زنا عیب لګی دا سه خلق بد الله قانون کې اتیا دوری والے کی او بیا به امیشه د دې گواهی قبلي گنا او دې ته ګور فاسقان وی الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه کسان تابوا من بعد ذلك چې توبه وست پس د دینه إلا الذين مغرا كسان تابو چتو به وستا من بعد ذلك فسدينا دا استثناء امام ابو حنیفه رحم الله پنیز د دې فاسقین د لفظ نه دا او نور ائمه کرام وای د ټولونا امام ابو حنیفه رحم الله سوای وَإِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مَغَرَا كَسَان چې توبه ویسته تهمت لګولیو په درو والے شو خو توبه ویسته واصله اعمال نیکل میمام سه بوې دی په فاسقان نی سابېږي ځان په مسله آیات پوي کوي استثناء د فاسقین نه د پنځ د امام ابو حنیفه رحم الله کتوبه ویستا و ملنیکو نداب فاسقان نیسا بیگی توبه کویمستنو امام سے بوئی ده ده گواهی بوستر مرگن خبریگی لیکن ده پا مسلمان دروغ جوړ کری دور اے اللہ تدا مسلمان سڑے و زنان دو مرگران دی وی دا چاچه پی تهمتو لگولی و خویتیا دوری او وحی او ده دی دروغ جن سڑی و زنان گواهی و تر قیامت نقبل وی دانور ائمه وای شنا استثناء د کل نلا کتبه ویستا نفاسق بمنی او گواہی به منظوری کی الا الذين مگر کسان تابو من بعد ذلک چتوبه ویستا پس د دین او اصلحو او خپل ملونه درست کول فان الله غفور الرحیم نو بشک الله ډیر بخون کې او مهربان دی اے ګور د شریعت حکم دے پردا چول زمونږ د بیدینی د وجه نه نن ذهن دا جوړ دی چې بس وکو شرباوه د شریعت حکم سره پرده جوړ او د عام خلکو نن نظریه جوړه دی چېره بس پرده وچته کا نو که چا داسې وکل یا به سرور ګواهان را ولی اکرې نوستل نواتیا دورې ووهئ او دې دومره د الله په نسبانې مجرم شو چې د دې گواہی بو امام ابو حنیفه مولا وی کتبه ویسنوم به تر مرګ قبلېګینا دا نور هم وی کتبه ویس نو گواہی به بیا قبلېګي نو ګر بدنامی له ګول ګناه کبیره دا د شریعت حکم داو چې پردا واچو ځکه چې په چا تهمت لګي او تعالی پته یې الله قانون دی اوس ممانه قاضی او خلیفہ بادشاہ وقت د سلورو غواهانو مطالبه کوي نو څوک د جلیل به تیار شي کرام نو استر نو ما با اتیا دوری د خلقون وان دی وای اتیا دوری به مې د خلقون وان دی وای وګور سرګن شي د شاته زانی وي یا زنانه ته دي زانی وي نو دا د شریعت حکم نه دا د شریعت حکم نه او دې سړی ته بدا سزا ملاويږي د ته بدا سزا ملاويږي چه ده باتیا دوری والے کی دا حکم چې مسلمان بانے بدنامیو لگے ایو سال عیاضو باللہ کدا سکار چا پکور کیو لی دو نو کدے چپ پاتی کی گی ام پا اور کے ولار دے او کده وای چې ما خپل خزا العیاذ بالله پدا شي لیدلې نو البته دې سلور غواهانو مطالبه نو دې وسکه نو الٰه العالمین دا غد پاره دا گنجائش رويستو والذین هاکسان یرمون ازواجهم چې د زنا عیب لګوي پخپلو بیبیانو ولم یکن لهم شهدا او نې دې خاوندانو د پاره غواهان إلا أنفسهم مگر خپل ځانونا شرم دا خاون دې بل څوک نشتا نو د شریعت حکم بسوي دې کې بیا د شریعت حکم بسوي فشهادت احدهم نو گواہی دی یو دوی اربع شهادات سلور زلی گواہی بی باللہ پنم دا اللہ انہو لمن الصادقین چی بیشک دے چی دا بی بی بانے او پا خزکم تحمت لگئی دے پا دے کے درشتی دونا دے اگورا مسئلہ دا سدا دیتا مسئلہ دا لعان و ایلکتازو کتابونو کیویلی فقہ اکرام رحم اللہ و ایبابن فی اللعان لعان کی دا شہادات موکدات بالایمان دی مذہب حنفی زمونگ سرے چی لعان کی سلور زلی گواہی بی خدا با پا قسم مضبوط ای امام شافعی رحم اللہ و اینا دا لعان قسمونه دی او دغه قول د امام مالک او د امام احمد رحم الله ام دی نګور دا ارغه چانه بدا واقعي چې هغه اهل دی یمین وی احناف وی ارغه سوق وی چې اهل د شهادت ته ها پوښ وی سوق په مسدغه باندې ها د زمونږ د احناف په نيز لعان سره شهادات مؤکدات بالایمان دا گواہی دی چې په قسمونو مضبوطی شي امام شافعی رحم الله وای ایمان مؤکدا دا صرف مضبوط قسمونه دي یو قاضی براوري دا سړی په خزه تهمت لګولې دی به عزت الله ذات گوا کوم او دا الله په ذات قسم خورم چې دا زکم بدنامي په خزه لګوم زه په کې درشتینو نه یو ځل به وای بیا به وای دریم ځل به وای سلورم ځل به وای اگر قاضی به اشاره یې ځل وای چې ګوره ګوره د دنیا خبر آسان ده د آخرت ګرانه ده والخامسه تو پنځم ځل به دا خاون وای ان لعنت الله علی چې بشک لعنت الله دی فد ان کان من الكاذبین کچری وی دې د دروژنو نه چې دا کوم تهمت لګې په خپل خزا وګوره چې سلور زلیدا سی او پنځم زلیدا سی وي دې دا غاسی او درو نخلاص شو خبر زنانت متوجه شو ناخو بیا اقرارو کی نو که اقرارو کنو رجم بکلیشی یا باغزان ندا سزا دفکی پدی ویدرعو عنح العذابا او دفکوی بد دی خزن سزا انت شاد اربع شهادات باللہ دا چې گواهیو کی دا سلور زلی گواهی پنم دا اللہ د یذرعو د پار د انت شهادار با شهادات باللہ دا ورته فاعل له سلور زلی گواهی دا الله دنم دا بدی خزنا عذاب او سزا د فکای په اقرار کوي خدای لرجم دې ځکه شادي شوده دا انه لمن الكاذبین چه بیشک دا خاوند دی خامخاد دروغ جنو نده هر زل چه گواهی او قسم خوری وی بدا خاوند چه ما تکم نسبت کئی دی دروغ جن دی اکازی بی ساری نصیت بور تکی والخامست او پین زمزل ان غضب اللہ علیہا چه بیشک کهر او غضب دا اللہ دی پنی خزا ان کان من الصادقین کچری وی دا خاوند دی درشتینو نا پر پینزم زلی دا خاوند سر لعنت ذکر کړه او خوځی سر لفظ غضب وای غضب ذکر ذکر کو د دې خوځی سرا چې غالب خبر ادا دا یو سړی بسنګ ځان شرمای اخه زبانه به تهمت لګی دا خود ده حیا ده مگر دې رښتینی له مجبور شوه دې معذور ده او دې خزه لم فتح دې خاون رښتیا وای خو بیا هم دروغ وای نو لفظ غضب ذکر کو ځکه مغضوب علیه اغه چا ته وای چې حق پی جنې خو مخ سي اړای لکه سوره فاتحه کې در لثیر شو مغضوب علیه چاته وای حق پی جنې خو مخ سي اړای د ګور د خاون سره پنځم ځل د خزي سره پنځم ځم لز غضب راړو او اذا لعنت د لفظ زنان ډېر استعمالای لکه حدیث کې راغلی رسول الله علیه السلام یور کې مې کثرې وي پس وی تکسرن اللعنه وتکفرن العشير تاسو په یو بل لعنت ډېر وایي نو کوم لفظ چې خزي څوک ډېر استعمالای داغه هیبت د زړه نه لري شي لفظ لعنت دې ډېر استعمالای ځکه دې سره پنځم ځل دا خاص نه کو ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچره نو فضل الله پتا سو رحمت الله وان الله بشک الله تواب حکیم ډیر توبه قبل اون کې ده حکیم او د حکمتونو خاوند ده ګور آیات به بار بار مکرر راځي دا لسم آیات دا پسوار لسم کیم بیا راځي نشلم کیم راضی یوشتم کیم راضی او دلو لا جواب دیوے کی محذوف تے ولو لا فضل اللہ علیکم ورحمته لعاجلکم فی العقوبہ کدا اللہ فضل نمی پتا سو رحمت نپا عذاب در کولو کی بے تلوار کڑیوا منافقان را پاسی دیلی او د الله د حبيب په بيبي عائشه بيبي رضی الله عنها باندې تهمت لګولیو د الله عذاب بالکل په جوش کې راغلو کوئی کا فضل نه نو بالکل تباہ کړی وي ځکه بار بار ذکر کوي الله د خپل حبيب د پاره په غضب کې راغله ځکه د بيبي نسبت د خاتم النبيين عليه السلام سره ده نو دا آیات به بار بار ذکر کوي ان الذين جاءوا بالافك بشکه ها کسان چې راتل لیکلو په درو سرا ان الذين بشکه ها کسان جاءوا بالافك چې راتل لیکلو په درو دروغ ویلو عصبۃ منکم دا یو ډل د تاسو نه اے اصل کې دا خبره مشر منافق عبد الله ابن ابي سلول دا خبره راځه عبد الله ابن ابي ابن سلول دا خبره راځه او د دې سازش سره ساده مسلمانانم دوک کړهلل کله ګور منافق یو خبره کوي ساده مسلمانم پکراشي ان الذين بشکا کسان جاءو بالافك چرات لیکړي په دې دروغ سره عصبت منکم دا یو ډل ود تاسو نه ای منافق ځان ته مسلمان وي دم پزړ کی ګندګي او خو پجبې کلمه وې زه کوي اوس پته من کو ادا ادا سي چالاک منافقو چې د دې خبرې د وجنه بازي صحیح مسلمانانم پدو ک کراغليو لا تحسبوه ګمان مکوې پدې شرر لکم چې ګنې دا بدتر دې ته اسود پارا بل هو خير لکم بلکې دا غور دې ته اسود پارا بل هو خير لكم بلکې دا غرض تاسو د فاره اېدا شي ګمان مکه وی چې الله پنځ دا خبره غنې د شر دا او پنځ د خلکو بلکې دا پنځ د الله او د مؤمنانو غرض دا ذکر الله ز طرف نه د بیوی د پاکي بارکې یو لس آیاتنا الله رو لګل والذي لكل امرئ منهم دفار دار یو سړی د دوینا مخت سبب من الاسم اغه بای چې کړی دي د ګنا نا والذي هغه کست ولا کبره چې متولی شوه او دا غلو دروغ د دې کبره اکبر الافق دا غلو یو دروغ ود دي تا عبد الله ابن ابي دا منافق رئيس المنافقين له دا منهم ذوین له عذاب عظیم دا غد فارب وی عذاب نوی الی عذاب باخرت کی ذکا منافق بارک راغدی ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار لولا ولن سمعتم كل شتا صدا خبر اور دینوا ظن المؤمنون خیال او گمان بکړو مؤمنانو شړو والمؤمنات مؤمنانو زنانو بانفسهم خيرا فخبلوا زانن بان الخير دا خبره په ځان قیاس کړو نو کلی او عام مومن سړی او مومن زنانه سره دا خبره مناسب نه ده نو رسول الله علیه السلام د بیبی سره به څنګه مناسب وي مومنانو په خیال او ګمان کړي په خپل ځانونو اے ټول مسلمانان په منزلی د نفس واحد دي ځکه به انفسهم وي ځکه به انفسهم وي دیو ګومان کړي وې په مؤمنانو سره مؤمنانو زنانو په خپل ځانونو د خیر وقالو دیو ویلې هاذا افکم مبین دا دروغ دی خکارا دا خو سرگن دروغ دی لکه باز صحابه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ته بی بی وای و یره خلق داسې وای نا اورته ته ودا شو کی نا وای نا نو چې تین کې نو المؤمنین خود دین فسور اولاد طریقې سره پاکرا لولا جاءوا علیه ولی لولا جاءوا علیه ولی راتل لذکری دی په دې به اربعه شهدا فَصَلُورُ غَوَاهَانُ فَإِذْ لَمْ يَعْتُوا بِالشُّهَدَائِ كَلَشِ رَاتْلٍ نَذِكْرِ دَيْ پَغَوَاهَانُ فَأُولَائِكَ نُدَغَبَدْنَا مِلَگَوْنْكِ عِنْدَ اللَّهِ اے فِي حُکْمِهِ وَشَرِعَتِهِ فَقَانُون دَ اللَّهِ كِي هُمُ الْكَاذِبُونَ هُمْ ذِي كَامِلْ دَرُغْ جَنِّي ولولا فضل الله عليكم ورحمته كچرن فضل الله پتا سو رحمت الله دغه جواب محذوف ده لعاجلكم في العقوبه کنه فضل الله او رحمت الله پتا سو په دنیا په دنیا کې ور الله مهلت ور کوي توبه د پارا او د الله ډیر نعمتونه ني والاخره او په اخرت کې لمسکم نخامخا رسیدلی بویتاسو تا فی ما پاغس کی افادتم فیه چی پکم خبرو کی ورن نوتی ای افادتم پا مانا دا خودتم نی پا اغا خبرو کی چی ورن نوتی ای تاسو پاغی کی عذاب عظیم عذاب لوی اذ تلقونهو بی السنتکم امام مجاهد تلقونه معنا کوي يرويه بعضكم عن بعض کله چې نقل کوله تاسو دې خبر لرا یو دبلنا بلسنتكم فخفل جبوب ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله عنها وي واذا لم يلق اللسان نده دا په معنا د ضروره دې اذا تلقونه کله چې دا دروغ مو په خپل جبو اے په خپل جبو مو دروغ وي دا خبره مو دی یو زینبل زه تنقل کولا وتقولون بافواهکم او تاسو په خپل خلو ما خبره ليس لكم به علم چې تاسو لر دا غي بار کې سلم نو وتحسبونه عينا اتاسو ګمان کولو په دې د معمولی خبره او د دې خبره تعلق خو زما د حبيب دی عزت سره او هو عند الله عظيم او دا په نزد الله ډېر لوی د ګناه خبره وا وسب ګور عادت ته الله دې عادت زموږ ټول مسلمانانو نزدې کی یو تهمت لګي نور خبره خورای اواز وي وي پتا غوړل نشته داسې کار شوه نو ګور ګنده خبره خورول دا مسلمانانو کار نه وي ولولا سمعتم قلنا کل چ تاسو ری دلې وې دا خبره قلتم تاسو بویل و ما یکون لنا ندی مناسب مون لرا ان نتکلم به ها چې مون خبرې قدر لو کو په دې خبره سبحانك پاکی د تعالی را هاذا بهتان عظیم دا دروغ دی لوی یعزکم الله والله درته نصیحت کوي ان تعودو دا چې واپس نشئ تاسو لمثله مثل ذی خبر تا بدن امیشا امیشا ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان ویبین اللہ لکم الآیات او بیانوی اللہ تاسو الآیاتنا واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے و خاون دے حکمت ندے ان الذین بیشکا کسان یحبونا اے یحبونا پمانا دی یریدونا او دی اقصدونا دے چه دی اراده لري ان تشیع الفاحشتو چه خورشی بد خبرا او خورشی بی حیائی فی اللذین آمنو پاکسانو کچی مومنان دی لهم عذاب علیم فی الدنیا دی د فارا عذاب د درناک په دنیا کې چې حد قذف د اتیا دوری دی والآخرة او آخرت کې اور دی والله يعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. اے مسلمانانو کې دې جبی هي خورش او بدنامول کې شرمول کې نګور الله په دنیا کې د عذاب علیم وادو کا او په آخرت کې. ا پښتنو کې خدا خبره بیا نورم ډیر خراب ده. قانون خو شریعت نشي چې بس چادا شي ویل ال اعاذ بالله واتیا دوری والے پښتنو کې خو جسوک پچا بدنامي و لګي نګور دا غزنان خپلوان را پاسي او غزنان مړکی او سړی مړکو نو یوې د تهمت بوج وا اوسو او دوه کسان مړشل د دې ټولو تپوس بد دې تهمت کوونکی لګونکی نه پرز د قیامت کیږي. زه کما تاسو ته وی غیرت غره هغه چې کم د الله د حکم مطابق وي کدی نه ورواوړي دي نو تب ورته نوم د غیرت کې دي خو هغه جهالت ته دزا جهالت پښتنو کښتا چې هغه په څه خبره کچا ده شوکا نو خزم رکای سړې مړکای ور د اچا چې تهمت لګول او د آخرت لپاره سمره بوج پورته کو یو خو یې سی به سبد نه ویو لګولا دله شریعت ویلو چې شپ شپرده واچوا عیبونه د چا سرګندوه ما عدد د خبرې نه قتل جو شو کله ګور بیا دې کې پښتنو خو پرزونی جوړی شي نو بیا په یو قتل اکتفانی سمره سمره دشمنی سره مړیو شي د دې ټول خبرو بده ذمہوار وي. دیو جن ګور خلینا یو خبر راوته او اور په لګیدو ولولا فضل الله کچره نو فضل او مهربانی د الله علیکم پتاجو ورحمت و رحمت د الله نو خام حاضر به عذاب در کړي ګور الله پدا سے قهر کراغله د ام المؤمنین رضی الله عنها د وجنا چې دا آیات بار بار مکرریږي وان الله رؤوف الرحیم او بشک الله نرمی کوونکی او مهربان دی. یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتبعو مروانی گئی خطوات شیطانی دکدمونو د شیطان پسی ات خطوات شیطان ذکر در تمخ کې شوه هر ګنا دا د شیطان دکدمونو تابعداري دا هر ګنا دا د شیطان دکدمونو تابعداري دا وَمَن يَتَّبِعْ غَسُوقَ شَرَوَان شو خطوات الشيطان د قدمونو د شیطان پسې فإنه بشکل شیطان یأمر بالفحشاء ده حکم کوي د بے حیاي والمنکر او د ناروا ولولا فضل الله علیکم کچرن فضل الله پتا سو رحمت و رحمت الله ما زکا منکم نو نو نبه پاک شوه د تاسو نه من حد نیو تن ابدن امیشا امیشا ولکن الله لیکن الله یزکی من یشا پاک وی چاله چې خو خشی والله سمیع علیم الله اوریذن کې او په هله ورد اللہ شیعاتون دے ان اللذین جاؤ بلفک نا تردیجے پورے دا عرش مالک دا بی بی دا براعت و پاک دامنی دا پار رالی گنی ورد تاسولتی رسول یوسف علیہ السلام بانے چکل تحمتو لگیدو و شاہد شاہد من اہلها یو گوا گواہیو کا عیسیٰ علیہ السلام پا مریم بی بی چکل تحمتو لگیدو نو پا غیگا کی بچی براعت بیان کو کل اجل اللہ دا حبیب دیزت نمبر راغ لینے نو دا عرش مالک پا خپل لس آیات نرالی گنی اے بی بی فرمائی وی مازان دور علوی نکتو ما خو پیغمبر علی السلام به خوب ویني مال سپتوا چې عرش والا خاون بزما د پاکي مبارکي لس آیاتون را لیگی ادا با تر قیامت پوری مسلمانان لولی دا با جمعاتونو پا منزونو کی لولی ایشان د بی بی دا اللہ دا حبیب دا نسبت دو جنڈیر لویو نو عرشوالا پا خپل گواہی را لیگلی ادا دی خاندان شانم داوی چه کلا چا تهمت لگولی نو عرشوالا گواہی کری مقید اللہ تیرشون لقد سمع الله قول الذین قالوا ان الله فقیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا غف صدقی خطر کی چولو نو عرشوالا گواہیوں کا پدی تهمت لگو ان کو کچھ منافق تهمت لگو لیو نو بازی دیر خکولی صحیح مسلمانانم پکی راغلیو یو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دماسی زویو عبداللہ ابن ابی مستح رضی اللہ تعالی عنہ لوی صحابی دے اے مہاجرم دے بدرین دے منافقان کله دا سی چالا کئی کنش لوی لوی خلق زان سر و خوئی اچھے سو پوئی گی کنن بیڑیر لر رسولے نو دے غریب ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی خرشے کولے وی ابو بکر رضی اللہ عنہ لے چھ پتہ ہو لگی بی بی کور ترالا ناغا پاو چت ناس دے قرآن لولی چول رس بے قرآن لستو ابو بکر رضی اللہ عنہ او حدیث کی راغلی چھ قرآن بے لستو دسترگ مالک بنو سترگو نبوخ کی بے اختیار روانی وی نو راکو شو وی دا لور بی بیو لی خپرا وی دا خلق و تهمت لگو لی دیتا پتاو لگی دا نبو بکر رضی اللہ عنو پجڑا شو او یو خبر ہے دا خلینا رویستا وی مونگ چلا پا حالت دو کفر کیو نو دا سی خبرون اللہ ساتنیو او دا سی عیبون چاندی لگولی اوز خوی پا اسلام دو رئیزت منکو اوز پسنگ گئی حالت کفر کی منتدہ نسبتون ننی شوی نن خوی پا اسلام با نسکو عزت من نکو نئی کسا مخورو شدا دما خپلم دے وما پا دا خرچے کولی زب نور پا دا مال نلگوم نو دا عرش مالک دا حکم رولی گلو ولا یعتل اول الفضل منکم قسم دی نخری خاوندان دا غروالی دا تاسنا اعداد عرش دا مالک گواہی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ تا اولو الفضل وی فضل مانا سوا الزیادت فی الدین قسم دی نخری خاوندان دا فضیلت پا دین کی منکم دا تاسنا و ساتھی او دا فراخی چی اللہ ورد فراخ مال ورکڑے دا سی قسم دی نخری ایوتو اولی القربا دا چی دی بمال نورکی خاوندانو دخل ولیتا والمساکین او مسکینانو تا والمهاجرین او مهاجرینو تا فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی ولیعفو دی دی مافیو کی ولیصفحو او درگزر دیو کی الا تحبونا آیاتا سومینا نساتی ای اغفر الله لكم دا چې بخنه وکي الله تاسو لا په مقابله د عفو کې او په مقابله د صفه کې وې دا آیات چې راغې نو صدیق رضی الله عنه والله انی احب ان یغفر الله لي قسم پا اللہ زمین ساتم چی اللہ را سر اللہ را لبخنوں کی بخاری و مسلم شریف حدیثو ابیا شوروشو او مستح عبداللہ ابن ابی مستح رضی اللہ عنہ تبے خرچ ورکولا واللہ غفور الرحیم اللہ ڈیر بخن کے و محربان دے ان اللذین بی شکا کسان یرمون المحسنات الغافلات چه بدنامی لگئی د زنا په پاک دامنو زنانو الغافلاتی چه د ناکارخ کارونو نا خبر دی اے مومن پاک دامنی لدین نا خبرائی دیگور دمون دی عوامو کی یو خبر مشهور دا و دا دیر وزندارت کما زنانا چی بو دیدا پیغلا باو نو دی خلقو و دا غینا مغفرت سوالو نکول زکا آغی دا سزان با پاکی پی ساتنو د اسلام دومره برکات چې ډېر زنانه وو دی دي خو یې لدا پتنوا چې و دې دل سلوي نو الله ذکر حال ذکر کوي تاسو پاک دا منی دي غافل دي د سر نه بدکاری پیږي نه نو د سر نه سکے بدکاری پیږي نه ان الذين بشکا وکسان یرمون المحسنات الغافلات الله دې د مسلمانانو پاک دامنی تر قیامت پورې قائم دائم ساتي دا ګورګورا د مشران ناسې قران مخې ته وي ډېری زنانا ودول پورې چې د واده راځي وا خدا پته نشي چې واده سره وای دا سي پاک دامنی دا نو مور د نور زنانو په طریقې پوهه کړی چګوره واده دې د پاروي دلته وي محسنات پاک د منيلي الغافلات نا خبر دي المؤمنات مؤمنيلي او په داسې پاک د امنو زنانو چې څوک تهمتونه لګي لعنو فی الدنيا والاخره دې پلانت کړی شي وی دي په دنیا او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او د دوی د پار عذاب دلوي یوم تشهد علیهم فکمرت چی گواہی با کئی پدوی السنتوهم جبی ددوی و ایدیهم لاسون ددوی و ارجلهم خفی ددوی بما کانو یعملون پا اغچ دی کم عمل کولو ایدل تاوی جبی با پی گواہی کئی سورہ یاسین آیات دان سرولی کئی پیزنم شبیتم او اکثر مسلمانانو تیادمی التوي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وان ورت فخلي مهر لغو او دليل اسخفي بغواهي كاي سوره ياسين کوي فخلي ورت مهر لغو دلتوي جبي وفي غواهي كاي دوارو اياتونو کي ظاهرا اشكال له یو جواب علماء دا کړي وای دا آیات په حق د بدنامي لګونکو کړي چې په پاکو سړو او پاکو زنانو تهمتونه لګي اے د ته وای دا جواب باندې دروغ وي خدا الله لوان دې بددا جبتا دروغجن کوي سپوشوي په خبره وای په دې جبا دې خو زما مؤمن بندا او زما یو مؤمنه زنانا هغه دې بدنامه کا دا خپل جواب بدر باندې گواہی کوي او د سوره یاسین آیات په حق د کفارو کې دی ان یو جواب باندې پوښي هغه آیات په حق د کفارو کې دی ادا په حق د کاذفینو کې دی چې زه بدنامي لګئی دویم جواب دا دی د قیامت 50 زره کال ورځدا نو د دې احوال مختلفه دي یو ځکه ورته په خره مهر وای نو بل ځای کې به خلاص کوي خبره وکړي جواب خبره کوي لو یا رزد د قیامت 50 زره کالا یو ځای کې به ورته مهر وای نو خبره ورکو بل ځای کې به جبي گواہی کوي نو خبره ورکو ادره به جواب داده ور یو تکلم اختیاری دی یو غیر اختیاری دی لکه ګور زوس په خپل اختیار لګي زنی اوقاتو کې لري او سړی جب به اختیار لګیا د دوخه دنیا کې اختیار او تهمت یو لګولو پرز د قیامت به اختیار دیواړو دیبه یو خبر دی چې وو په گواہی کوي سو پوښي په خبره باندې اے جب به بند شي خدا تکلم غیر اختیاری دی د سوره یاسین او د آیات کې سیل ته یل یوم نختم ولا افواه خله ورته مهر لګولو اختیاری خبره بند دي شو خو به اختیار خبره شروع شوي څوک پوه شوي په دی دا درب جواب ډیر وزندار دی د اختیار خبرې به بندې شي په جواب به مهرو لګئ بې اختیار به جبه ګواهی شروع کې داسې لوی رس په سر را روانه ده الله زمو استاد د ټولو پردي او ساتي دا په خپل جبه چنن په خله کې را دا به ګواهی کوي دا نن لاسونه په قران پراته دي نګور دا به ګواهی کوي چې زه په قرانم اګه په دې لاسو دي جواریو کا یا بل سو ظلم دیو کو نو دا خپل لاسونه به ګواهی کوي دا خپل خپي به ګواهی کوي یوم الدین پد غرز یوفیهم الله پورا پور کی دوی تعالی دینهم الحق حساب دوی پورا ویعلمون او پوها بشدوی ان اللہ چی بیشک اللہ هو الحق المبین دا اللہ حق دے مبین او بیان کونکے دے الخبیثاتو للخبیثین دا گندد زنانونا یا الخبیثات دا گندد خبرونا للخبیثین دا گندو خلق دا پاردی والخبیثونا او دا گندد سڑونا للخبیثات دا پارد گندو دی دا خزونا یا دا پارد گندو دی دا خبرونا ور پختو کم درانا مشران وی وی دا گندو دخلینا گند خبر روزی او دا پاکانو دخلینا پاکی او درنی خبر روزی والخبيثات ياسو النساء اي الخبيثات من النساء يا من الكلمات غندد زنانونه يا غندد خبرونه دپارد غندو خلقو دي والخبيثون او غندد خلقنا للخبيثات دپارد غندو د زنانو دي او د خبرو دي وطيبات او پاکه د زنانونه یا پاکی دا خبرون لطویبین پارا دا پاکانو دی و طویبون لطویبات او پاک دا سڑونا دا پارا دا پاکو دی دا زنانونا اگر اوی زمان حبیب چه سردار دا طویبینو دے نبی بیم سردار دا طویباتو دا عددی نکا انتخاب امچا کڑے وے الله حبیب عجیب شان دے چاله ګور رشتہ مور لټای چاله پلار او چاله نور خپل خپلوان پر دی د دې رشتې انتخاب د بر طرف نو جبرئیل علیہ السلام خبر راوړو چې الله حبیب دا وساسو بی بی وی دنیا او خیرت دواړو کې اولائک دغ خلق مبرئون پاک دی مما یقولون دا اغسن چې دا منافقان سوای لهم مغفرت د دوی د پاره بخننا ورزق کریم او رزق عزت من به په جنت کې پکې تاسو له قاعده تیرا رزق سره چې کله د کریم صفات راشي نو دین مراد به د جنت رزق وي ورزق کریم رزق به عزت من اے رسول اللہ علیہ السلام فرمائلی دی اے روافض دو ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ سر سخت دشمنی کئی تردی چی دا سیدہ سی نسبتونا ورتا کئی چی اغا پخلی بانی نرازی اور قرآن وی اغیل با اللہ جنت ورکئی رسول اللہ علیہ السلام وی حدیث لید بخاری شریف وی فضل عائشہ علی النساء کفضل الثریل علی سائر الطعام غروالد ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ پدی نور زنانو پشاند غروالی دی چوری کڑی روٹائی دی پنور طعام نبانے سرید داب روٹائی پا غوحا کی چوری کا پا عرب و کدا قیمتی خوراکو دګور دا د قران وعده ده چې بی بی دا به جنت ته ځي دایشي بی بی او د فاطمه رضی الله عنها په منځ کې د مور او د لور په منځ کې د محبت خبرې وي. نو بی بی فرمای ما ته د الله حبیبی آیات خوشاله کې نه پد انت کو نی زوجتی فی الدنیا والاخره چې ته زما بی بی په دنیا او آخرت دواړو کې قلت بلا والله ما یولنا قسم په الله قال فانت زوجتی فی الدنیا والاخره وَيْتَ زَمَا بِبِي پَ دُنِيَا وَخِيرَتْ دُعَانُكِ دا صحیح حدیث تے امام حاکم رحم اللہ ذکر کرنے لے امام ابن حبان پہ باب تڑھ رہے باب سنگا تڑھ رہے وَيْذِكْرُ الْحَبَرُ الْمُدْحَزْ قَوْلُ مَنْ زَعَمَا الْمُدْحِزْ قَوْلُ مَنْ زَعَمَا ان عائشه زوج زوجۃ المصطفی فی الدنیا لا فی الاخره و یو حدیث چې هغه د باطل پرستو دا قول رد کړي چې وی عائشه بیبی دا د نبی رسول سلام په دنیا کې بیبی او اخرت کې ونی دی حدیث باندې باب تړلې ته الله پیغمبر وای فانت زوجتی فی الدنیا والاخره و ایته زما بیبی په دنیا او په آخرت دواړو کې اگر بی بی دم رلوی شانو جبریل براتلو سلامونه به پیوي الله حبيب ورته یا عائشه تو هاذا جبريل يقرأ عليك السلام دا جبريل راغله پتا سو سلام وي بخاري شریف حدیث ته فقالت بی بی وی وعليه السلام ورحمت الله وبركاته په جبريل دې الله سلام او رحمت او برکات وي ترا مالا ارا وی قربان پیغمبر علیہ السلام ته وی ته وی نه هغه چې زنیوینم تاسو ته جبرئیل علیہ السلام ښکاری او ما ته نخکاری لهم مغفرہ زید پار بخنا دا او رزق کریم او رزق دې عزت مند دې نه ګور هغه وو قواعد ذکر کړي چې په معاشره کې به دا بیاي څنګه ختمي وي پردو کورونو تمځي ک ضرورت راغې نو اجازه تو غواړي نو زنانه به اړخ لشي یا ايها الذين امنوا ايمان والو ځان سبق نه مو باسه بشي او زما ځان نشړم او ته مو باندې ترکه به مشار شړې ته لاته لېلې جاي راغلي وې دې دې دې مجل فاربای کې زباب وې زبانا سرا او دی شڑلو بس لا بیا راخه زب وی شڑلو تا آب وی واپس راتلو تا د دنم زباب زکر چې ته بے شڑی ادی بس کری دی بو واپس رازی یا ایوہ اللذین آمنو ایمان والو ادا یو کار کوئی رو بیا بڑے رخوا اچالا جی خوب رازی جی دی بما سرکینو لے بچانی را نشڑی لے کنا اتفاق منیشتا زکه دې وړي کې ودا شو چې موږ باسه مرګري پی دې بنو نه مالې درس کې بابوځه والو نو که پدې په اتفاق کې دا خوب ول ورجه ما سره ته په کرسي کې نه لوې نو ته خوب په صفانه د بچانو شړلو ثواب خو به کېدو کنه ته خوب ثواب دې کومه نه مشان شړلې ایمان سره وای زکه مشان مال کار او باسي نو که پدې په اتفاق کې خوب ولا شي کوي دا غریب ګور نکل کای طالب علم له قابل سره دې نو دې معنی وشان شړي تاسو ګورئ خسي کوي زه ویل بیا خیم چې دې دې له نمبرو تړای چې دې باندې بچان شړای کې اتفاق وړي او خا خبره په خا خبره هو تاسو اتفاق کې چې وده تاسو ته امانه بچانو شړل نو ثواب دې کیږي کنه به کیږي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مدر نکی گئی کورونو تا غیر بیوتکم ملاو دخل کورونو نا گورا اللہ مونگ تا دی آیات کی سڑی توب خائی اٹول وائی چا اللہ مونگ لپی عمل توفیق را کے ایمان والاو مدر نکی گئی کورونو تا ملاو دخل کورونو نا حتی تستعنیسو تردی چی جازتو غوارائی و تسلمو علا اہلها او سلام واچوي په اهل داغه ذالکم خیر لکم دارنګ کول غرض تاسو د پاره لعلکم تذکرون دی لپار چتا سو نصیحت قبول کئی ای وی پردی کور تزی اول اجازت غواړو زنانا با اڑخ لشیستا نظر با پین لگی نو دی اولوی تباہی نبا بچے او ایدا غور دی ای سلام دی واچولو اجازت دیو غختو او یو کور تا وردن نشوی بی اجازت تک وردن نشوی نو دا سی شیب او گوری چتاب پلوی پریشانی کی واچائی نو گورا چیزی نو اجازت بغواڑے گورا د خپلی بی بی دا کور نا الاوزان پا مسئلہ پوئی کہی آیات تفصیل کو نانو را ترجمہ بے انشان نا خیر زردر کو مولی سے بمرا سر مدد کہی واللہ دی پسور نور ما او تاسو ٹھولو تا علم و عمل را نصیب کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راغی او دا سی پا حیبت عمر رضی اللہ عنہ دی پسی خبر کرے ور اجازتم کده دا یو کور ته چې زینو درې پیری به اجازت غواړي درې پیری به اجازت غواړي که چادرې پیری نه پس غوونو کو نو راځي په ابو سعید خدری رضی الله عنه عزت انصار په مجلس کې ناستو دګ ابو موسی شری رضی الله عنه رانو راته دیاره اشارات وې ما د عمر رضی الله عنه نو درې پیری اجازت وغوښتو اجازت یو نو کو نزو واپس لاړم نو ما لوي دا ولي واپس تلوي نو ما ورته ما دري پیری اجازت وغوښته تاسو اجازت دونو کو زو واپس لاړم اما د رسول الله عليه السلام نوري دي چې چا دري پیری اجازت وغوښته اجازت نو شنو واپس ديږي نو عمر رضی الله عنه ورته ته دي عمل ته سنت وي والله لتقي من عليه ببينا قسم په الله په دې بزان سره بل دلیل راوړي مقصد دا دی یو کس خبره معتبره ده خو چې خلک ضرور نشي نو ورسره ابو سعید خدری رضی الله عنه پاسه وي امام د الله د پیغمبر علیه السلام نه دا شوري دي نو ګره چې راشي اجازه د څنګه غواړي السلام علیکم ادخل اے کوروالو پتا سود الله سلام دیوی زرا دنشم ادا چې پچوغو بنوي په کلاره کلاره بوي ځکه دګره د استیناس وای مانوس کول وتا هیڅنی وخت تاسو په خیال یې ته کو ناس یو ناسه په شکر دنشي هبت کیږي کنه هبت کی ځنی وخت ناسه په شکر هغه ته په داسه حال کې چتا مناسب نه غنل چې دی حال کې زو د زو کته اجازه بغواړي درې پیری کدري پیرو پورې چا اجازه ته نو کو نو زیبا دا ځبني چې بازه راشي او دروازه ټاکای نو الله بزي چې مړې راځوندې کړې نه تر سو پورې با یک ګنټه او شو اک دوه شو دروازه بټکای اسنګ په دروازه ټاکې ای زمو سو رخ کل شریعت تر سو براشی حدیث ذکر کو پر نوک بانی راشی پا کلارا کلارا نو مونگو علی او سیر کانے مخی نکتلے کبائی نو ادا سی درباری ما شمانم چیزی کی دی اجازت اغا مقصد متسنس کو دی اجازت مقصد دے دی خلق و مانوس کول نو گورا کانے بورتا نو گورے پکانی با پلاسو بم پینا راچے گورا دا ٹولی زنانا ناری رو آو رے کل سو کودی دی نو یو خطالا پکار نیوی دی خلکو دا خوب پٹیم کے رازے بازی دفنگ دا زنانا دا دروازہ دا سی ٹکائی چیک دل تا سوک جمعات کے مڑے پرو دی ہم پی راجوان دیشی اب آئی دی زنانا پا دی آیا دیر کل عمل لے کتاسو مولا کانے اوکا تو کنا نو بیاو پی زمونگا استاس امدیر خامل وی پس بکے پنو کنو بات دروازہ ٹھکے اوے با السلام علیکم آدخلو اچی دری پیری دیلا سی پکلار دروازہ ٹھکولا او چاو نوی نو واپس بزے کی دیشی سوکی نا یاشتہ دے خودی وقت کے ملاقات مناسب نگڑی قران او سنت او اجماع د امت دا چې اجازت غوښتل دا زموږ د شریعت حکم دی او د دې دغه طریقه دا دری پیری بھوے دری پیری بدا سوے او دریو زر دریو پیرو نفس ببیاس زی واپس بزی او در دروازی ٹکولو مموارد دل چدا با پنکنو باندیوی اے پنکنو بیٹکے بدی کی دی اجازت مسائل منگوتا سلخائی سلام او اجازت لفظ السلام علیکم ادخل پتا سو دې الله سلامي زرا دن نشم ما تد دن کی دو اجازت شتا وګوره اجازت بغواړه خودي پر وګوره مسله دا شه دا څنګه چې اول به شروع کې وګوره بیا به السلام علیکم او ادخلوا یو سړی نبی علیہ السلام سره په لاسو کې دغه سلای خو پیژنې کنا او هغه باندې سر مبارک داسې غرول سترانجو سلای پیژنې کنا څه ویولا او سلای ولا وای ماشاءالله د دې سبزو پختو ډول دې سواد والا دې سبزو پختو وای کې دې چې باندې تیراوال پې نه پويږي کنا پوي کوي پې نو سره غرول پاغه دا حدیث دې د بخاری او مسلم شریف نبی علیہ السلام سره سلائی دے سر پہ گھرائی یو سڑی اول زراخ کیو قتل نو دا اللہ حبیب ورطوی کمال فتح وی جیسے گوری دا سلائی بی در ریستر کا کی ورکولو وی دی اجازت مقصد خدا لے جستا غلط نظر انہ لگی نو جتا ولو قتل بازی سلائی دروازی نصر دا سی کیو اجازت شتک نا دا پکلا بلا مسئلہ دا بھائی سر را دنکو و اجازشت کنا اجازت خدا رای چه تاو قتل دیو جنر اغلی دی حدیث دی دام دا بخاری شریف حدیث دی که یو سڑی چاکر اب اجازت قتل و غلیت راواغ سو پا دستر گیو ویشتو استر گیر اندوشوا نو د صحیح قول مطابق په دې سنشت ټول پردو کورونو کې ګوره پردو کورونو کې باندې ګوره ګوره دا تبلیغ والے او مسله ذکر کړي دا احادیث کې راغلي د چا کور تلاړې نو مخامخ وګوره دروازې ته نو درېږي چې دروازې باندې پرده نشته بازي دروازې کې سوراخونه وي باز علماو لیکلي کې دروازې لمخې له پرده نو بیا مخامخ هم سړې ودرېږي نو بیا څه خبره نشته اگر وای چا چې اجازه ته نو غوښتل شریعت مطابق نو سنت دا دې چې اجازه مو ورکوا چا چې اجازه ته نو غوښتو نو دا دې چې اجازه ولم ورکوا یو صحابي راغلی وای الیجو رسول الله علیه السلام خادم ته ویو زدل چلو خایا ناغوا ورېدل وای ورته السلام علیکم ادخلوا دغه نه مخکې د واورې د لاسې ووي د الله حبیب ورته اجازت وکړو نو د کتو نه مخکې به سلام چې اجازت به غواړي او درې ځلی به غواړي که چرې درې پیرې وشو ښه ګنې بیا به واپس ځي درې ځلونه پله به خامخا تنګول بن کې دا حکم دې د شریعت خلدت ابن حنبل یو صحابی دے رضی اللہ عنہ دیوی صفوان ابن امیہ ماتا سراک الجدا پیغمبر علیہ السلام تے وسا بعثہو بلبن ولبئن لبن پیو توی الباء دو ورگو پیو توی رسول اللہ علیہ السلام دو ورگو پیو لخلقو حدیہ کی چکری عام پی اروخ ملاوی گی خود ورگو پی نو بلبن ولبئن لبن پیوته ویو لبا وزن دې د عنب غنته دا ورغو پیوته ویو زغابیس واړواړ بادرنګ ور کلثری ودا نبی دې السلام ته اوسا نو ایزو وردن شوم او سلام می واجن شول الله حبیبی ارجع واپس پوشه په خبره الان کې هغه هدیه راوړي وی واپس شه فقل السلام علیکم ادخلوا وی وای چې سلام دی پتا سو آیا زرا دنشم زرا دنشم بل ګور چې دروازه ټکه سنت طریقه سره سو کوئی سو کې ویزف لانے امد والد نم موالا اکسے ویزیما جابر رضی اللہ عنہ وی زرال امد اللہ حبیب تا دروازہ میں اٹھا کولا فقال منزا ویسو کی فقلتو انا ما ویزیم فقال انا کانہو کریا اللہ حبیب انا لفظ دو پیری ہوئی ادا خبر بدو گنلا اجازت بغوار جبریل علیہ السلام چې نبی علیہ السلام معراج ته بوتلو نو د اسمان اول دروازه او ټکول فقیل من هاذا وی سوق دی وی جبریل ور نو به واغست ملک ورته وی سوق دروازه ټکه ومم معک قال محمد صلی الله علیه وسلم وی سوق در سره وی محمد رسول الله علیه السلام وی وقدر سیلې تاسو الله دای په سیدی غلی وی قال نام نوی مرحبا به فنعم المجیع جاء ندین پس دروازه کلاو کا نو پورا اجازت بخواڑے نم بالے نبی علیہ السلام دو مکی دو فتح پرز غسل کول فاطمی رضی اللہ عنہ خپل والد محترم تا پردہ جوڑا کڑے ام حانئے دو ترلور دا دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا و ازر عالم سلام نواچو من حاضی دا سوک دی فقلتو انا ام حانئن زو ام حانئیم نگو را پورا نم بھالے تا سی بنوے چیزے ما علی ابن عاصم الواسطی وی چیز بسرے تلاڑم نو د امام شوبه مشهور محدث سره د کور ترالم نو دروازه می وټکولا فقال من هاذا یسو کی نو ماوی انا وی یا هاذا مالی صدیق یقال له انا وی ته واپس لاړ شه زما خدا سي دوس نشته چې داغه دی انا نو می په دې خبره وای انا ز پیژنم نو څنګه در له دروازه کولا وکم وګوره داسې بنه وی بازی سړی دروازه ټکولا عمر ابن عبید تا نو وایسو کی انا فقال لا يعلم الغيب الا الله وی په غیب هو ولا پوئی انا کې आवाज دا आवाज سره غره مشابه وی په आवाजم کار نکی چته وی یاره زما مور زما عزیز وی आवाज می پیجنی اخذ د خاون د आवाज پیجنی رور ضرور پیجنی کله غره आवाज مشابه وی نا وای غنه دا به خاون دې پردیسړې وای کله وای رور مې دې پردیسړې وای اوازونو کې مشابهت راځي اوازونو کې ګوره مشابهت راځي ددا د شریعت غ حکم دې زینب رضی الله عنها وای او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې کور ته برات نو دروازه کې بلو ګذرې لو غاړه به تازه کا لاړې به چوکلې انا صافي بن راتنو چې مونږ په داسې حال کې نو ګوري چې بدګنی وګوره خپل کور صرف هغه دی چې بیبی ده اګه چې په کور کې تشه خزه ده او بیبی ده توجه مو وکنه نو اجازه غوښتل مستحب دی سری اې دروازه کې ودرګه اجازه نام ده دروازه وټکاو ټوخه وکا لاړی څوکا چکور والا خبر شي چې څوک راځي او کده بیبی نه علاوه د مور دا خور دی دا در سره بل رورو شي لونا دی دی مور دی دا نو اجازه غوښتل واجب دی سو په دې مون کور ته دنه کې و اجازه نه غواړو مونږ چې ویته پریو زبر خو په ویته تر رانه پاتې اذر دې سور سور واجبات خراب او ته سم کینې نه ښ کینې خبر باندې پويږي نو کور ته تل ګوره چې د بیبی نه علاوه بل څوک نو واجب دی مسلم ابن نذیر وای دا حدیث دی د امام بخاری په الادب المفرد کې ذکر کړي وای د حذیفه رضی الله عنه یو سړی ته پوښتنه کوي وای زما په کور کې ته شمور دا زی اجازه غواړم نا ورته کی اجازه دیونه غوښته کنه اداغه شان ورل نو داسې بس وګوري چې بد به کنه بیا به بد غنه کو مور بده بربند ناشته او داس ماته ته ناشته اتوا رحم الله وای مشهور تعبیر وای ما د خپل استاد ابن عباس رضی الله عنه ما نه ته پوښتنه چې زه خور کاره چې زم اجازه غواړم وی آو وی ما ورسوی دا دو خوین دیدی او ما شمان پاتی دیدی ما پا پرورش کیدی وی اجازت غوارا ویزا چی پوینش وی تحب و انتراهو ما عریانتین خواخا دینا چی کور تلار شی و خوین دی بربندی و گوری دا مسئلی پا حل مانی پوی کسو پوشوی پا خبر با تا چی دروازه نٹکے اجازت نگواری دا دی خواخا دا چی تخپل مور و خور بربند و گوری دام امام بخاری پال ادب المفرد کی ذکر کړي او فتح الباری کی علامہ ابن حجر رحم الله و سند صحیح ده ور محارم دي مور خپل مور لا خپل خور لا خطب اجازت غواړي مور دا خور دا زامن دي لونه دي دا د شریعت حکم دی ای وای دا حکم خو خلکو پریخ ایمان سره وای د شیاو ځکه پریخ هم ده کنه ای په خوا علماء جوړی وای دا یو حکم دی اوس شوی عمل په تر شوی دی نو دا یو حکم دی چې عمل په تر شوی مسلمانانو لپکار دی چې په دی باندې سو کې عمل وکي ادم د پښتنو یو غلط عادت دی که خپل دروازه ټکای د دې چې راځو یې سره چې دا کار وې سم نه تاله چې راځي دروازه ټکوا خو نیک براتلی الله او انسان جوړ را دی ولوي دا کده غوي خو ته باندې غراغلې څه پوه شي په خبره باندې ا د بازي خلکو ور عادت هم دی مونږ چې خپل کار زو نو هغه ال پوجي چې مونږ بیا کټلا ور رسیدري او غسر ناشو دا د شریعت ته خلاف خبره ده دا د الله حکم ماتولی اگر د اجازت مقصد سره چې کومه زنانه ستا محارمی چې دا اڑخل شي هلته دا مرګره یو خپل اوس مرد نه وای چې مونږ راځي وای دمو د زنانه واجری لري وای پلان یې نشته پلان یې شو پلان یې شو د سره بس چلکه مال وای پلان یې وای دا غوونه اچر تلوري تربورې نو دې دا غ تربور اغه د خاډ زمونو خو دې دې مولا وې دا من ګین دي تاسو څنګه ګین دي ان ګین دي خو هغه چې هغه سره همیشه د پاره نکاح بند ده نو تاسو دې نکاح بند دي چې دا زمين ګین دي نو دا به اجازه ته ورسل دا د شریعت نه خلاف شی دا د شریعت نه سره خلاف شی به اجازه ته بنو ورزي او دې اجازه دغه طریقا چې کوم دی دی کې قران ذکر کا ایمان والو مدن کیږي کورونو ته بغیر د خپل کورونو نه حتا تستانی شو تر دې چې اجازه واړی او تسلم علی اهلها او سلام واچوي دا غی پوښیدونکو ذالکم خیرلکم دارنګ کول غره دی تاسو د پاره لعلکم تذکرون دیده پارا چتا سونا سیت قبول کئی فا ایلم تجدو فی آحدن پا نمو مندل پا دیکور کیاو تن فلا تدخلوها وردن نکی گئی ما حتی یعذن لکم تردیچی جازت اکڑی شتا ستا و ان قیل لکم ارجعو اکویل شلتا ستا واپس لار شئی فرجعون واپس شئی هو ازکا لکم دا واپس تلل دیر پاکی د تاسو د پارا ای وای باز سلب پدی ارمان د دنیا نه لاړل چیر وای پدی آیات می اړو من را نه وام چې د چا کور تلاله اما اجازه غو خیره لوي چې فرج واپس شا از واپس راغلې به خفقانا نو مال بدا انعام حاصل و هو ازکا لکم سبو خیال لے کنن مسلمانان پختنوں کې څوک د چا کور تراله عدل پته و ضرور میرا غلې تربور میرا غلې خو اور ته ضرور رضا دی وخت کې ملاقات نه غواړم د دې تر مرګ ور سره خبرې وکیا بھائی دا زموږ نه پوي دا بازه سلب په دې ارمانو چې کاش دې یاد باندې عمل را نغې چې زه د چا دروازه مې ټکول هغه وی چې واپس شه زه خو ملاقات کول نه غواړم او زه به خفقانه واپس راغلې وې چې ته خفقې ګرځا خو الله وې فرجعو څه پوښې په خبره باندې چې تعالی وې رو زه ملاقات نکوم واپس لاړ شنو الله وې فرجعو نو دا خو الله حکم دی الله په حکم چې خفقې کې دا خلوې د نقصان خبره ده هو ازقالکم دیر پاکواله دی زنه زنی وخت کې سره ملاقات مناسب نه غني دا وخت دا سره چې هغه ملاقات مناسب نه غني والله بما تعملون عليم الله فاغ چې تاسو عمل کوي عليم په هغه دی په لګوري زموږ ای خو ارمان کړو خو زموږ استاد په عمر کې هم په دې عمل نه راغله کراغله چې څو کوی زموږ ملاقات نکوم او موږ به خفقان واپس شو نو زمون په جولای کې د هو ازکالکم یو لوی خیر به الله واچي وای دا ډیر پاکواله دې سمره ډیر دې ناغه خالق او مالک لپتا وګور الله وي ما قد افلح من تزکا سوق چې پاک شو نو کامیاب دې عدل ته پاکی نو وي هو ازکالکم لیس علیکم جناح نشته پتا سو ګنا ان تدخلوا بیوتا تاچ وردن نشی کورونو تا غیر مسکونتن چی سوک پکیو سیگینا دو سی دون دی فی ها متاع لکم اپا دیکی سامان دستاسو واللہ یعلم ما تبدونا اللہ پویگی پاغس جتاسو سرگندوی وما تکتمون اپا اغس جتاسو پتوی اما دې سبا کې یاد او بچي ور خلک دې وزیرانو نه خفای وي ماته نو کړیو نه کتا اما ور نو کړیو کتا دیو دول خو نو کړی چې اس کای دا صفو پوه شي په خبره وای وزیر چې ابن خفای دا د ورټ نور کو وای مالې نو کړیو نه کتا و دول می خنو کړیو کته خو شي کای نه نو اوبای ای چې اوس وی مالو نو کړی ګوري بیکار اتا ولا کارو کته کار نه کوي والو سره جوړیږي کنه دا دویم حکم دی ګور وای پردکور ته مزا پردکور ته نه نظر با غلط نه استعمالیږي اوس دویم حکم نه قل للمؤمنین او فرمایا حبیب مؤمنانو سړو تا یغدو من ابصارهم چې کته دي کی د باز نظرونو د دوینا چې هغه د پردو زنانو ته دی ګوري نا ټول نظر غل بندې دا خو بیا دیوال سره جنگي یا وکړ دې ته ورغورځي بندي کی زبازه نظرونو د دوینا ويحفظوا فروجهم حفاظت دیو کی د خپل عورتونو د زنا او بدکاری او سرګندې دونا ذالک ازکا لهم دا ډېر پاکواله دې دوی د پارا ان الله بیشک الله خبیر بما یصنعون خبردار دې پاغه چې دې کوي ګور دې کوي پلارسي پردي کوته خونه دې پر دې زنان دې اونه کته نو فساد را نه نو پلار چې دې پر دې زنان وینو ګور کته ګورا ګور کله ناس اپي نظر لګي بي وسه بي اختيار جریر ابن عبد الله بن جریر رضی اللہ عنہ وای ما د الله د حبیب نه تپوس کړو د ناصافی نظر بارکه نو ماته حکم کوچ نظر واړوي ناصافی دی به اختیار نظر لګي دو نو د الله د حبیب حکم سره چې په دیمزل او دیمزل ورته ګوره نا دا ول خو به اختیار نو دا واستا فزر کې نقصان نه راوړي اپ دوی مو دیمزل چې ګوره خو ته په قصت و اراده ګوره نگور اللہ دا نظر حفاظتو کو اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ وی دا نظر سمرلوی نقصانات دی اے غلط نظر شو پا مجازی محبت کرا لی سیر لیونی په ځنګلونو کې ګرځي د غلط نظر د استعمال د وجنه ډېر پلارو کوسو کې لیونی دي دا د غلط نظر د وجنه دی وجنه اهل علم وای الصبر علی غضب البصر ایسر من الصبر علی علم ما بعده صبر کول چې سترګې دې د پردو زنانو نه پټې کې دا ډېرې اسانې دي چې بیا نظر دې وکړو کوم غمونه مصیبتونه راځي پاغه بیا صبر نه کیږي دا شریعت او د الله حکم دی ای وای څومره نقصانات د بد نظرۍ نه راځي یو شاعر وای کل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر سمرلو لی مصیبتون دی خدا غیب تدا غلط نظرو ای اورو لگی دو کورو نو سوزی دی دا یو بسر که را غلیو یه روی زنانه تنو را چولیو اسیلیو او بسر که تراوالو تو کورو نو سوزو یو بسر که سمر نقصانو کو دا یو نظر سمر نقصان کئی کم نظرتن بلغت من قلب صاحبها کمبلغ السهم بین القوس والوتر سمرا غلط نظرونه دي دا پزړه کې دا څه اثر کوي لکه غشه چې په بدن لګي او بدن یې سورې کو وګوره دا غلط نظر ډېر آفتونه دي بیا بلې ونه شي ټول عمر به افسوسونه کوي د دې کې د نظر د حفاظت حکم شریعت کړي وي ایوې نظر یو وسیله د طاعات او ته د ګناهونو لګور رضا وسیله او ذریعہ د بیا معصیتونو ته دیو جن اهل الملکلی چګور زنانه ته نظر کول دا ډېر لوی د نقصان خبره ده وای زنانه رست اهل الملکلی اے علما کرامو دا کول رست ذکر کو چې زنانه را متوجی شي او دې ته ګوري نو سوره سوره نقصانات دي سور سور نقصانات تی اول فتنه د بنی اسرائیلو دا د زنانو د وجنوا دی امت د فارم لوی فتنه د الله حبیب فرمایلی هغه زنانه دی وجن حدیث کې راغلی پلارو کې مکه نه ای لار کې جناستی او پر دې زنانه وزي هغه ته بګوري اکسو لارا کی بنا بر ضرورت کینی داغه فار شریعت سے قواعد ذکر کری اے نظر به بندے خلق ل تکلیف بنا لسے سوک سلام چي واپس کے امر بالمعروف بکے او نهی عن المنکر بکے نهی عن المنکر بکے دغه د دستورغو غلط نظر دغه احادیث کی راغلی سرگم نظر زنا کئی او د دی زنا غلط نظر دے د دی زنا غلط نظر دے اللہ حبیبی دی سوک دے چی مالا دشپکو خبرو زمواری برا کی زبورت د جنت زموار شم ہاں شپک خبری سری چی خبری کئی دروغ دے نوائی وعدو کی مخالفت دے نکئی امانت ور سر چاکی خو خیانت دے نکئی او سترګې به بندې د پردو زنانو د کتونا د خپل عورتونو حفاظت وکړي خپل لاسونه به ضرر نه بندې انن خو دې موبایل او دور خبر اسانه کا وای مولا طالب او خواص او عوام ټول پکې غلطو تصویرونو لګوري ادا دې يهود او کافر او سازش دې د مسلمانانو د خرابولو لپاره د مسلمانانو د خرابولو لپاره نو دې کې آیات کې حکم دی حکم دی د نظر د بندولو او الله وايي چې نظر بند کو د پردو زنانو نه او د خپل عورت حفاظت یو کو د بدکارو نه ذالک ازکا لکم دا ډیر پاک والد تاسو دپارا ان الله بیشک اللہ خبیر خبردار دے بما یصنعون په هغه چې دی کوي الله خبردار دے په هغه چې دی کوي وقل للمؤمنات فرمایا حبیب مؤمن زنان اوتا یغددن من ابصارهن کته دی کیدای د بازه نظرونا پر دو سړو ته دین ګوري چې کله د فتنه خطر ده عام نظر د خوز سړو ته قتل چې د فتنه خطر نه وي ممنوع نه ده ويحفظن فروجهن حفاظت دیو کی دا زنان د خپل عورتونو د بدکارو او سرګندې دونا ولا يبدين زينتهن ندي سرګند وی زاینه د زینت الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکار دي د دینا هغه چې د دینا ښکار دي وګوره دی آیات مبارکه کې وې زنانه د پردو شړو تن ګوري زنانه د مسکای دای د پردو شړو تن ګوري او دای د سرګند وی خپل زینت مگر هاغه هاغه چې هغه سرګند د دینا سرګند ندی د کیسه مراد دی وَإِنَّ دِي سَرْغَنْدَي زِينَةَ خَبْلِ إِلَّا مَا زُهَرَ مِنْهَا نگر دی زینت کی دا علماء دری اقوال دی او دا امام شنقیطی رحم اللہ پا خبل تفسیر کی ذکر کری کلام دا علماء دا زینت بارک دی دری قولنو کرے وې دلته کې زینت نه مراد نفس شی له بدن د زنانه لري لکه مخ شو لا سونه دا د سرګندې نه زینت هن نه مراد نفس بدن دی مخ او لا سونه د نه سرګندې یادې مقول دا د زینت دی ته وې چې یو شی د بدن نه سیواله خلقت نه لري لکه زنانه ګور نه کریزي لګي نور د حسن زینت اسباب کوي وای زینت دی ته وای نو وای ان الزینت هي ما يتزين به خارجا عن بدنها دغور دی ندی سرګندای زینت زینت د بدن نه یو خارج شې شو بیا په دی خارج کې د علما او دو قولونه دي وې زینت سره اے چې کله زینت د دې بدن نه خارج شي نو ځو قولونه لري لکه زنانه ګره جامع شولي د کمیس د پاسه شولي نو دا د نشر ګندای دیو جن ګره صحیح عرب چې کما برقه استعمالای نو هغه زنانه په سراخ کې شي اغه کې دا اغه د کمیز د پرتګ د جامو د رنگ هیڅ پته نه لګي اځم کول دا د چی زینت نس مراد دی لکه ګور رانجشول د سترګو کې رانجی نو ګور د رانجو او د سترګو اغه زینت باندې سرګندې دا رنگ ګور نکریزی دی ګوتای اچولې نور کالی اچولې بنگڑی چولی وگنو کس دی دات مرادو ندی سرگند ایدوی زینت خفل الا ما زوہر منها مگر آغا چی اغا سرگند دینا دینا مراد اغا سرگند بورکا دا نا اخو پتولی نشی الا ما ظهر منها. علماء دلتا راجم کړي وي قران کې څومره لفظ زینت راغله. نو زینت چې ذکر کړي دا د ریشي جز نه دی بلکې د بار نه دی. لکه آیاتونه چې مختصر مختصر واوري، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. نو زینت د خدا د بدن نه خارج شي. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. دارنګ ان زینا السماء الدنيا بزینه الكواكب والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا فخرج على قومه في زينته. دې ټول آیاتونو کې زینت یو داسې شی دی چې خارج د بدن نه دی. هغه خارج د بدن نه دی. نو ګور باز او حرکی هغه پړونه دې ساده او برکا. چا چې ویلي چې باز او حرنه مراد مخ له او دواړه ورغوی دي، نو دا قول محققین علما اورت کړي دي. ګور یو د مز حکم دی، یو د پردی حکم دی. ادي بارک خلی کتاب لیکلې ده مفتی محمد شفیع رحم الله، او یا احادیث ذکر کړي د فقهاء اربع او اقوال ذکر کړي. ډېر خلی کتاب دی. الله دې قبر د انواراتو نړکی. د سوق چوي دا اے وی باز خلکو باندې د موزو د شری پردی حجاب شری حکم په ګډوډ شوه. ګوره زموږ دی فقهاو لګلی توجه کوي. تاسو فکر کوي ویلي وی آزاد زنانه چې موز کوي ټول بدن عورت دی الا الوجه والكفين. دمر مخ به سرګن وی او دې ته کفين وی. دا حکم د موز دی. هر چی حکم د پردی دی نو دا زنانه چې د موز نه بغیر ذکر نه باروږي نو د دې مخ بم پټوي او د دې دا لاسونه بم پټوي. د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله کتاب دی وړو کې غونډه کزا الله مو پیدا کو. حجاب المرأة المسلمة في صلاتها. پرده د یو مسلمان زنانا په مسکې. نو د موز یو پرده ده. دې کې به زنانه چې کور کې موز کوي مخ به مخکاری، لاسونه به مخکاری، او کبار روزي ناخد موز حکم د حجاب شری حکم جدا دی. او دا مخ د محاسن اصل دی. او دلته ګور دا څوک چې وایي مخ او لاسونه ته مراد دی یو حدیث ذکر کوي. اسما بی بی پا نبی علیہ السلام پا نرو جامو کرا دن شویوا. نو دا اللہ حبیبی ان المرأة اذا بلغت المحیض لم یسلح ان یرا منها الا هذا. و ایخدا چی بلوغ لو رسی نو درس ندی چی دید بدن ندخکارش مگر دا و اشار الى وجی و کفی اشاره او کخ المخ مبارک تا اولا سنو تا. نو ایدا حدیث ضعیف دی په نس د اهل علم. امام ابن کثیر وای چې امام ابو داود وای او ابو حاتم وای هو مرسل. حدیث مرسل د اقسام د ضعیف لري. اپ دې کی اور راوی خالد ابن دوریک د عائشی بی بی نه سما ثابتن را. نو عمده د دې دغه حدیث او دا علما لیکلي دا شران ثابت نه دی. نماز و حرمن ها اغا ساده پڑونه و برکا دا. ذکر رستو ذکر کو علماء لکلی لیه زنانک دا سی پڑونه جوڑای لکه گلکاری پیشوی اوی پدا سی ترس جوڑ کرده چی خلقو لدعوت دی چی مالا و بورای. نو دا سی پڑونه برکا استعمالو لم حرام دی. لازم طول علماء لکلی دا با ساده برکی لکه دا پختانو دا بعضی مسلمانانو دا ملکونو ساده برکی آغا چالا دا کتو دعوت نورکی جمال او گورا زنی پڑون برکا بعضی دا سی دا جدید فیشن زنانو جوڑکڑی چې هغه پړونه خلکو له کتو دعوت ورکې نو د پړونی مقصد څه شو د ورکې مقصد خداو چې دا سکونو ګوري اجا پدا چې ترس جوړه دی جوړ خلکو له دعوت ورکې جمال وګورا والیا دربنا به خمرهن راوا دي چې خپل پړونی بورکې علا جيو بهن پګریوانو نخپلو دی آیات دلان دی علماء ولي کلی چې دا به ساده بورکوي او دا څنګه چې خلکو زیه بوزینت جوړ کړي او یو فیشن یې جوړ کړي نو دا د شریعت نه خلاف دی امام روحلمانی ذکر کړي تفسیر مظهری ذکر کړي معرف القرآن ذکر کړي امام روحلمانی ذکر کړي چې دا سه برکا او پړونه استعمالولم حرام دي ولا یبدین زینتهن نب سرګندای دا زنان زینت خپل الا لبعولتهن مگر د پار د خپل خاوندانو اول ګر شمیر ایبا اول ذکر کو ذیکی یو دولس زایون در ل ذکر کای اول پک خاون نه او دارنګی د وین ز مالک دی د دا خپل ټول بدن خاون ته سرګندول شي الله وی قران کې الا الازواج مستر سورې مؤمنون کې إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين دخلوا ببيانو أو دوين زباركي خاون دو مالك دبان ملامت يا نشتا تردي چگور خاون دخلی بی بی ٹھول بدن تکتیشی ادا یو مسئلہ ود علماء منس کی اختلافی مو چې نظر در رجل عورت د بیوی تا او داغه عورت د خاون تا نو حقیقین علما وایي دا جائز دي کله چې خاون اغه سره صحبت کولې شي او اغه سره بستری کوي نو فن نظر او اولا نظر خو بیا په اولا طریقې جائز دي او یسوک چې وایي مده یو حدیث ذکر کوي خدا سندن ثابت نه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني یعنی نبی علیہ السلام بی بی فرمائے چې ما نه نبی علیہ السلام ما داینا عورت نه کتنه دا لفظ دا د ترمذی حدیث ته ابن ماجه هم ذکر کړي علماء لیکي سند ضعیف دی امام البانی په ارواء الغلیل کې دا حدیث سند ضعیف ذکر کړي دغه خاون د بیبي ټول بدن تک ته شي او اب او ا او ابا هونا او ابا اهن یا پلاراند دی نب سرګندای زینت مگر خاون ته نګور خاون ته جدا زینت سرګندول او ابا اهن یا پلارانو دځوی تا ولې کړه حلل مې اختلاف دي چې پلار ته بدالور سم رزینت سرګندې نه امام قتاده وې سر باز نور علماء وې دورنا امبیل بنگړي هر چې پانزیب دي او د دې ویخت دین وې داده نه سرګندې ابن عباس او د ابن مسعود رضی الله عنه قول له او درې مخول داله وای پساری لوپاټارا نو دا لوپاټا سرګندولې شي دغه د پلار بارا کې دالي پلار د لور سر ته ګوري تاسو محارم ګوري دیتا لکه روس براشي ده حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما خور و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم نو دا دوار رونا بے کور تر آلل حدیب سر منگزولو سپوشوی پا خبر بار سر بے منگزولو رونو بو قتل اہل بیت حسن او حسین رضی اللہ عنہما برآلل یو ځل یو مسله شهراره وای موږ سربار ملک سوګدي عرب دي توجه په مسله لکنه چې مسله صرف زکای نو ډیر دیندار دي خو یا غزرانه کور کې سر نه پټای سپوږې به خبره وای نو چې سوګ نشتا ازنان سر سرګن کو نو شران پکې نو وای موږ لوی سر نه پټو ویره لوی څه دلیل دی دا عرب دې دې ډیر کایل دي وای څه دلیل دی وګوره کپلار د لور سر ته وکړه رونو د خور سر ته وکړل د سلف او اقوال دی پکې دیکې د سلف اوس دی اقوال دی او آبائی بولتین نا یا پلاران دخاون دانو دوی خپل سخر دے دا دریم نمبر شو او آبائی بولتین نا یا پلاران دخاون دانو دوی یا پلاران دخاون دانو دوی سلورم دے او ابنا اهن نیا زامن دی او پینزم دی او ابنا ای بولت اهن نا زامن خاوندان دی ناسک بچینی او اخوان اهن نیا رون دی او بنی اخوان اهن نیا زامن درون دی خپل ریرو نیلی او بنی اخوات اهن نا یا زامن دخوین دی چیاغ خپل خریو نیلی دی محارم در تا ذکر کرن وردی آیاتونو کې د ماما او د سر ذکر نشته د جمهور وای دام د محارم ولدي ها اگر چې قران او سنت کې ذکر نه راغله چا چې سوجي ذکر کړی هغه زوی فیر خوترو او ماما دام د سنله دا د محارم نه نه عائشه بی بی فرمایي او سړي په ما اجازه غوښتو چې راشي ادا ګومان دا زما رضای ترو نو ما اجازه ورنو کو د الله حبیب رضای ترو ماما مکته شي نو ګر تر او ماما دا ماما د خپل خورزه د پاره او تر د خپل ویری د پاره د محارم ندی او نسائهن یا زنان ددوی دین هم مستثنا ذکر کا ټول زنانو نه زنانه پردی نه کوي اباز دي کی دو قولونه دي یو وی ټول زنانه مراد دي که کافری دي که مسلمانانه دي دیم دار نساء المؤمنین وای زنانه دي د مؤمنو زنانو نه پرد نه کوي هر چې کافر دن وې دار ورته زینت سرګندای دا علماء لیکلي دي استحباب درجه ده لکه کافر زنانا وراتلی دي بیبیانو کورونو تا ایبد بیبیانو کورونو تر دې دي کې یو حکمت علماء ذکر کړي وای د کافر زنانو نه د مسلمانانو زنانو خپل زینت پټول ک فرض واجب نه خو مستحب دي وای وجه سره دا زنانا اثر ډیر زر قبلې دیکھ کافر زنانا او کتا واغی ویختو سر ذکری او بلاتری دی جدی ممزان سر شروع کری او دیکھ داغی او لباس او کتو کنا نا با دکور او تی دی جدی با کینجی او مشین راغست ایزان لباغ اثر زر قبل ای دا زنانا سلا اثر زر قبل ای او ما ملکت ایمانو هننا یا اغا چی مالکان شوی دی خلاسون دوی اغا چی مالکان شوی دی دا لسمو دینا وینزا و غلام مراد دے خو غلام چی بالغ شون امام ابو حنیف رحم اللہ وی بیات پرده پکار دا او دا نور ایمه وی غلام نے نو دیکھو کور کی خدمت کئی کور کی وجه سنگا پرده کی گی کور کې د غلام نه بسنګ پر دکېږي لکه یو حدیث کې راغلی انس رضی الله عنه وای چې نبی عليه السلام راغې او فاطمه رضی الله عنها یو غلام چې بخله و دیتا او فاطمه رضی الله عنها باندې جامه و صادر لو پټاوه ناغي په سر پټولو خوختې ته نه رسیدو نو کله به خپې پټولې او کله سر ته الله حبيب چوکا تری چې بيبي د تکلیف نه نو خپلې لور بيبي ته وي انه ليس عليك باسن انما هو ابوك وغلامك اي بچې اس باغ نشتزان په تکلیف کاوه ما دا خو دی والد دی او غلام دی دی دا علماء دا دی حدیث دا وجه نوی دا دی امام ابو داود حدیث دی او سندنم صحی دی چوی تکلیف مکا او غلام دی دی او والد دی دی دا ائمه دا آیات دلیل گرزی دا حدیث چی غلام که بالغم وی نخپل مالک بط پردن نکی دا غمر دا یو خلوت دی یو پردن کو لیدوارو که دا اسمان از مکی عمر فرق دی وی غلام با د خپل مالک سره خلوت نه کوي سفر بور سره نه کوي مجموعه فتاوا کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله او چې ابن عمر رضی الله عنه سفر المرأه ما عبدها دویا د خځې سفر د خپل غلام سره دا خو بربادی او تباہی دا ددا اغلسم او ما ملکت ایمانهن یا غج مالکان شوی خلاصون دیوی او التابعین د تابعین بارکی دا علماء گنکوال لی او التابعین یا غطا اغا خدمتگاران غیری و لیلربتی چنوی خاوندان دس شهوت من الرجال دسرونا اے غیر اولی الاربہ کی علماء گڑا خوال ذکر کری امام مجاہد وی دینا معشوم مراد دے اے اکرما او امام شابی رحمہم اللہ وی دینا عنید مراد دے اے نامرد چیوی بلکل آغا نامرد دے درم قول دا دے الابلہ المعتوح آغا سادہ یا غل سره زن انا رو پی جنینا نام د سلف یو قول له سلورم قول دار انه هو المجبوب مجبوب هغه چالوئی چې دا هغه عورت او آلد تناسل کټ شي وی وی بنزم دار وی دا بوراله شپغم دار دا غبی وقوف ده چې د سره زن انا او ته اشتهاډو نشتا اخلق کدی را دنکی گینو دا پا دنکی دو غیرت نکی وم داده وی داغ سڑی دیش داغ نور سا مقصد ننے خوچ خیط ایدا کشی بس دوڑای مقصد دی نور دنیا پا اس کے ننے اتم داده چی دا خادم دا قوم دی للمعاش داد حسن بسری ملا قولو بیا اہل علمو پدی کی تفسیر اقوال خو پکې اته دي وای چې کوم د معشوم قول نو دا خودرز ذکر نه لري چې رستور روان دی او چې فل الذين لم يزروا عورات النساء اما جبوب او عنيد اي کې خو کلام نشته اي کې خو کلام نشته د دین وګړه داسې به انتها بوډا مراد ده یا تدا سے سادم شغطول کنے پیجری چی دے پس کے دینا او کار صرف دو ٹکڑی ڈوڑی سرنے او دے او پیالی چی او سرنے او التابعین غیر یولی الاربت من الرجال نو دیکی گورے بڑا یا دے خور بڑا نے یا دے ہمائی پوشک پہ خبر پانے بازی بڑاگان خطرناک ہوئی پس اللہ دے شریعت خندہ خبر نا او الطفل الذين يا معشومان هغه د دولسم دي معشومان هغه لم يظهروا على عورات النساء چې هغه لا ندي خبر شوي فاغه عورتونو د زنانو باندې ولا يضربن بارجلهن دې کې و یو درې ما خبره پاتې شو علماء لیکلي اے یو داسي بوډا لري چې داغه خواهشات بالکل ختم دي نو دل زینت اظهار کولی شي کنه. نو علماوی وصحیح بقاء الحرمه کدا سی بوډا دې چې خواهشات ختم دي خود دل فارم حرمت دې دل فارم سره حرمت دې تاسو مخ کې د صحابي قول اوریدل هغه ذات یې او کارو لرسیدل او یو سترګه مې بالکل لند دا او په بلم نظر نه لګي او ګورې ز خوراک نشم کوله مگر مانې چې نرم کی ټول غاخونه ختم وي از پاسې دې نشم مگر چې کسار میونی شي. عبادت ابن شامت رضی اللہ عنہ وی خوزو سم د زنانه او د فتنه نه یریګم. الله رسول جی او شیته عظیمه فتنه وای وګوره ک ډیر بوډا باندې خواهشات ختم نی نو صحیح قول دار چې د بقا د حرمت سم د دواره کړه ولا یضربن برجلهن ندی وهی خپل خپې پزمکا لیعلما دیده پارچ معلوم کریشی ما یخفینا آغا چی پت دی ما یخفینا آغا چی دی پتوی من زینت هننا د زینت دوینا اید اخپل زینت نی پتای دی دی اخپول امشلنگ نور کئی ایوی گرد زنانا پخپو کی که پانزی بیو دیتا آواز نشیور کولے نو دې کې څومره حرام به ګډه د زنانو چې د سړو په مجالسو کې کوي. اهل الملک دی ومن ذالک رقص النساء فی مجالس الرجال ای زنانه ګډه کوي او د سړو په مجالسو کې نو دا به څومره ناروا وي. اواز اهل المدینه کې ویلي ای وای ګور اوا خپل بدرب نو ور کوي چې د پانزی بو او د کالو आवाज وو او نلی دی شي لاس ول بشړنګ نو ور کوي چې د بنګړو आवाज سو کووري. ای وای ګور د आवाज د بنګړي شړنګ او د خپې شړنګ خطرناک دی که د خزي आवाज خطرناک دی. نو علماوی आवाज خطرناک دی چې کله خپې ل درب نشي ور کوله نو आवाज ملوی فتنه را دی وجنوي زنانه به بنګ نو وای زنانه بابا نوای دا وعظ نشی کوله خزه د دین ممنوع ادا. وتوبو ال الله جميعا او توبو با سی الله تغن ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون دې د پارچ دنیا او خیرت کې کامیاب شي. وګوره توبو امر دې وی پا هر چا تو بیسل واجب دی او فرض دی. اللہ دی منتول لد سیتو بی توفیق را کی. و توبو او توبو باسی لاللہ اللہ تا جمیعا تول ایوها المومنون مومنانو لعلکم تفلحون دید پارا چی کامیاب شی. تا سولا مخی ویلی شیو چی دیل میں تفسیر یو طریقہ دا دیدے کی توبین مراد یا عام توبہ دا یا وی وتوبو توبو باسه ور پردو کورونو ته اجازهت مزه وخت کتله خو توبو باسه توبو باسه ګور پردو شړو لم ګورا دارنګ توبو باسه د خپل عورت حفاظت وکا دارنګ زنانو ته توبو باسه زینت ګور چاله سرګن کې ددا دې مخ کې احکامات ته اشاره یا حکم عام دې اگر د تفلیحون مفول ذکر نکو پس ہی تو بے سڑے دنیا و خیرت دوارو کی کامیابی گی لعلکم تفلیحون دید پارچ تاسو کامیاب شئی. اگر اللہ دا بندہ پٹولو آمالو کی لکم روجہ نہیں ولے تارے قرآن تناسیو تراویح کو خو پٹولو آمالو کی پکم عمل دیر خوشا لیگی وې جسوک صحیح توبه او باسي اې نو زموږ استاد ټول دا غواړي نه چې رب ډېر خوشاله کو رب پروجي او پموز او په دې تلاوت او تراوچ سمره خوشاليږي د دین زیات د ګناهګار په توبه خو خوشاليږي. حدیث کرا لري الله افره بتوبته عبده خامخ الله ډېر خوشاليږي په توبه د بندا لکه اوسړینا سورلی روکا دا او پاغه خوراک او اسکا کو ادوی چې بس سارا کې مرګ راغی او ناسا پی غو مندا د پټول اعمالو کې د الله د خوشحالی ټول کې لويشه هغه صحیح توبه استلی صحیح توبه استلی وان کې هل ایاما منکم پنیکا ور کیدا وینیکا دتا سنا ایاما دا به نکا سړی او خزو تا وای پنیکا ور کیدا به نکا سړی او زنانا منکم دتا سنا جمهور علما وای دا امر د ان کې هود نو د استحباب د پاره بعض علما وای د وجوب د پاره و صالحین من عبادکم او غنیکان وغنیکان د غلامانو ساسونا استا غلام می خود نکاح بندو بس ورتاو کا و امائکم د وینزو ساسونا یکونو فقراء کویدی فقیران یغنهم الله من فضله نمالدار وکی دوی لر الله د خپل مهربانینا ای اوسو جمعی مون پدی موضوع بانے بیان کړه ولا دې خپل رضا د پاره وګرځي ادا یو ډېر خپل موجود آ بھائی چیرې د پسې ډېرې هي خو هغه کنا یوازې دکان غوړې نه قرآن او سنت کې به چیرې د پسې ډېرې یو درزګ د ډېرې دو سبب دې واده ورې اوسري غریب درک نه لګي و یار د خپل سره خېټه باندې نارې مې جواده کو غیلې بس ورکو الله نارې را کو یو د مالداری سبب دی واده جیم سره رحمی حج عمره سره الله رزق دی رہی زر زر در لواب چې ځان سره ولي کوي او ماشاءالله خبرې یې غ بیانات ووري سوجو به مون په دې موضوع بیا رزق پسې دی ری ادا د ارچا تبع یو محبوب موضوع ده ځکه د ارچا سره د مال سره مینه د تبعی شه ده که څوک یې نه مینه دروغ وای کله ته ولا زوا چې سره جیب کې جره به وګورځي کنه چې دی وایي دا باور سره مینه نشته دا رنګ تقوا سبب د رزق ډېرې دود د الله ثابتداري باور دې نه کار ساری وخت چې سو کار کوي اللهم بارک لامتی فی بکورها وخت ساری کاری پر شو ته تجارت پر دې کې والله خیر ګرځي دارنګ زکات ورکې الله په مال کې برکت راولي صدقه ورکې الله برکت راولي رمضان روجو سلام برکت راځي اته سولې تو کړه برکت په فخې ما خامسوسې زونه په خله پروتي او پلاړو په خکړې دی کور کې روجو سره برکت راځي هغه پستر کو ګورې غریب شلې سي اجو ګورې ما خام خو هغه ورجې کوم دې په خښې وي غوته له په خله پراته دي ابیا عرب خنو ورم ډیر ورتیر دی لارو کوسو کې ولاړی او خیراتونه کوي یوزې خوراک سره برکت راځي جدا جدا خوراک هم جایز دی خو چې یوزې ماشومان او نارینه او زنانو محارم پند جوړ کړی څوک چې اوربشه غنمو سره ګډي کې خود خوراک د پاره د رسول د پاره نه غنم دی یو لس باندې وشول پکې وشول چې اوربشه واچو نو چا چور بشی غنمو سره د خوراک د پاره غټي وډي کی الله به برکت راولي استغفار او توبه سره رزق کې برکت راځي اے مسکه او بچولم وچ بچو مزو کوي الله بس کوي خیر برکت مراولي رښتیا او سره رزق کې برکت راځي او ته یو شیخ هر شیخ او عیب دې پټ نکو مبیع کی دی بیع فنکا غوا خرسے میخ خرسے کپڑا خرسے سکیتاب خرسے خوا غعیب دی تالا معلوم دی پٹ دی نکو دی سر برکت رازی ندام مختلف اسباب د سری د رزق د ډېری دو دی دا اسباب چسو کی اختیار کی حجرت سر گرس کی گی اجرت سر رزق ڈیریگی اللہ خپل کتاب کے وعدہ فرمائے لیلا خپل کتاب کے وعدہ فرمائے لیلا چه حجرت سر رزق ڈیریگی بعض اہل المویلی سوک سورہ واقعہ ہوئی نو دی سر رزق ڈیریگی دا حدیث تنقیح الرواۃ کی وای وای حسن بکثرۃ طرقه او دا رسول الله علیہ السلام په دعا باندې رزق دیږي انس رضی الله نو ته کړیو انس رضی الله عنہ ته کړیو اسوک چی یوشیلی خو په سخاوت د نفس هرس نه کوي اے یوشی پسې دې ډېر هرس کو ملاو شو برکت تلور شو اچې تا هرس نو کو د نفس په سخاوت دی واغستو هرس دیونو کو تم دیونو کا نو دې سره خیر او برکت راځي ددا غسی زونه چې دې سره خیر او برکات راځي والله واسع علیم الله فراخ رحمت والا او پوه دے اے مشوره پرون تاسو دا ذکر یو چې یو نی بابا موس کوه وای نو بیا بو لکینو خو خبره کنه ان بابا وای موس بو کو بیا ان شاء الله کینو خو خبره کنه ها